Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Κι εμείς γελούσαμε με τα κούσκους τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, στα σπίτια μπήκαν οι όχτροι. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Να είμαστε λοιπόν εδώ μια Παρασκευή μεταφυσική. Για ψεκασμένους και αψέκαστους. Για κινηματογραφημένους και ακινηματογράφητους. Για το μαύρο της οθόνης και το μαύρο της ζωής και το μαύρο της τύχης και της μαύρης μοίρας. Γιατί είναι 4 Τετάρτου του 14. 4-4-4. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Δεν έχει καμία σημασία. Να το επισημάνουμε, να γελάσουμε και λίγο. Έχει τόσα πολλά ημέρα. Ως παγκόσμιο ημερολόγιο, ξέρετε ότι το σαρκάζω τις περισσότερες φορές. Λοιπόν, ως παγκόσμιο ημερολόγιο είναι η κατάλληλη μέρα. Για τα κατάλληλα λόγια και για τα κατάλληλα πράγματα, και σας υπόσχομαι ότι θα περάσουμε μια μισή ώρα μαζί. Ζάχαρη, θα φτιάξει το κέφι μας, θα φτιάξει η διάθεσή μας. Τύφλα να έχουν τα κλεμμένα όνειρα. Τα κλεμμένα όνειρα. Αυτά στα οποία οφείλουμε τις βασικές ιδεολογικές τοποθετήσεις των ημερών. Διότι στα κλαμμένα όνειρα, που λέω, τα λέω κλαμμένα όνειρα, γιατί μπορεί να είναι και κλαμμένα όνειρα και κλεμμένα όνειρα, δεν χωράει η σημερινή ημέρα ως εξής. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αδεσπότων ζώων. Θα μιλήσουμε για τα δέσποτα. Ό,τι και να πούμε, στα δέσποτα πάει. Διότι και η λογική, αδέσποτη είναι. Άρα γιορτάζουμε. Τι είναι ο άνθρωπος, λέει ο Αριστοτέλης, πολιτικών ζώων. Άρα, άμα μιλήσουμε και για τα πολιτικά ζώα που είμαστε όλοι ως πολίτες, θα μιλήσουμε και για τα δέσποτα ζώα, θα μιλήσουμε και για τα δεσποτικά ζώα, θα μιλήσουμε και για τα δεσπόζοντα ζώα, με κυρίαρχα όμως τα αδέσποτα ζώα. Η Παγκόσμια ημέρα αδεσπότων ζώων, κατά το ίντερνετ, YouTube κτλ. Καθιερώθηκε με πρωτοβουλία Ολλανδικών Φιλοζωικών Οργανώσεων το 2010. Για την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας σχετικά με την τύχη 600 εκατομμυρίων αδέσποτων ζώων που υπολογίζεται ότι διαβιούν υπό άθλιες συνθήκες στον πλανήτη μας. Οι φιλοζωικές οργανώσεις καλούν τον καθένα μας να υιοθετήσει ένα ζώο ή να συνδράμει προγράμματα και καμπάνιες για την προστασία τους. Δεν έχω καμία αντίρρηση για την πρόθεση να ασχοληθεί κάποιος με τα δέσποτα ζώα. Φτάνει να είναι της ίδιας τοποθέτησης απέναντι στους άστεγους, φτωχούς, δισεκατομμύρια άλλους ανθρώπους. Για να πάμε μαζί, ζώα και πολιτικά ζώα και αδέσποτα ζώα, να πάμε όλα τα ζωντανά της γης, τα πετεινά του ουρανού. Λένε, λέει, μάλιστα ότι διάλεξαν την Τετάρτη Τετάρτου γιατί είναι εύκολη ημερομηνία να τη θυμούνται. Φαντάζομαι ότι εκεί έλαβαν υπόψη τους τα ζώα, που τα ζώα δεν μπορούν να θυμηθούν, κοιτάνε το μερολόγιο, οπότε το κάνανε εύκολο για τα ζώα. Και είναι ακριβώς στη μέση του εξαμήνου, από τις 4 Οκτωβρίου, είναι εξάμηνο δηλαδή, που είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων, όχι των αδέσποτων ζώων, των ζώων που έχουν δεσπότη. Είτε ο δεσπότης είναι αυτός που τα έχει στο σπίτι του, καλός ή κακός, φωτισμένη δεσποτεία, διάφορα τέτοια. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τη δεσποτεία, τους δεσπότες. Μην με αρχίσει τώρα και κανένα ράσο να παίρνει τηλέφωνο, έτσι. Γιατί σήμερα δεν μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Είναι πολύ μεγάλη μέρα. Για όποιον θέλει να το πιστεύει, είναι το καθίστου. Το καθίστου ύμνου. Και αν κοιτάξει κάποιος το ημερολόγιο, έχει πάρα πολλά ημέρα, πάρα πολλά ημέρα. Θα διαβάσω δύο από αυτά και μετά θα ψεκαστούμε. Λοιπόν, τι εννοώ, θα ψεκαστούμε, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν βγαίνει αλλιώς. Σαν σήμερα, άμα κοιτάξω, λες με κάτι που δεν απασχολεί κάποιος, ίσως μόνο αυτούς που αγαπούν τη βίβλο των νεκρών, το Θιβέτ, τους Θιβετανούς. Εγώ σέβομαι οποιονδήποτε θέλει να του αρέσει οτιδήποτε. Το Θιβέτ ανακηρύσσει την επαρχία της Κίνας το 12. Το 1826 όμως, σαν σήμερα, η Βρετανία και η Ρωσία υπογράφουν το πρωτόκολλο της Πετρούπολης. Τότε δεν υπήρχε η Γκάζπρομ, όχι. Λοιπόν, το πρωτόκολλο της Πετρούπολης, με το οποίο επιβεβαιώνονταν η πρόθεση των δύο δυνάμεων να μεσολαβήσουν μεταξύ της ελληνικής πλευράς και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός αυτόνομου ελληνικού κράτους. Για να μην μιλάμε για δεσποτείες. Το 1826, έτσι, είμαστε ήδη 5 χρόνια μετά το 1821. Σαν σήμερα, το 1946, μια και είμαστε σε προεκλογική περίοδο, για να δείτε πώς κολλάνε ορισμένα πράγματα. Αυτοί με και τα δέσποτα ζώα κάτι ξέραν σήμερα. Λοιπόν, το 1946, για να πάμε στα σοβαρά, με προκήρυξή τους προς τον ελληνικό λαό, τα κόμματα που ανήκαν στο συνασπισμό του ΕΑΜ ανακοινώνουν πως η αποχή από τις εκλογές της 31ης Μάρτη ήταν 55%. Και καλούσαν όλους τους δημοκρατικούς πολίτες να ενωθούν σε πανδημοκρατικό μέτωπο. Ζητούν ακύρωση του εκλογικού πραξικοπήματος και σχηματισμό κυβέρνησης δημοκρατικής συνεννόησης που να διεξάγει, με σκοπό να διεξάγει γνήσιες εκλογές. Αυτά πίσω στο σκοτεινό 1946 του φωτός του ΕΑΜ όμως. Πάμε στο 49. Το 49 έχουμε μεγάλη είδηση που σας αφορά μέχρι σήμερα. Ιδρύεται το ΝΑΤΟ. Ιδρυτικά μέλη. Στη Ουάσιγκτον βέβαια το ιδρυτικό. Είπα, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Βέλγιο, Καναδάς, Δανία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία και Πορτογαλία. Μην μείνουν και αδέσποτες δυνάμεις και διένοπλες. Ήταν η Ολλανδία, από τότε είχαν μια τάση έτσι να μαζέψουν, να είναι σε σχηματισμούς που μαζεύουν τα δέσποτα. Πάμε στο 1964. Γιατί σε λίγο θα αρχίσουμε να μιλάμε για μέρες του 66. Τις βλέπετε, έτσι ορατές είναι, μια οσμή έχουν. Λοιπόν, σαν σήμερα, κάντε μόνοι σας τους συνειρμούς. Εγώ θα σας παίξω μετά μουσική και θα βγάλετε το συμπέρασμα. Το 1964, την παραπομπή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Κόλλια, ζητούσε τότε, όχι ο Κασιδιάρης, το ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο και την ανακοίνωνε η κυβέρνηση. Ενώ οι υπόλοιποι αεροπαγίτες όμως τότε, όχι οι υπόλοιποι χρυσαυγίτες, ζητούσαν να εκδιωχθεί από το δικαστικό σώμα εμπριστής της δικαιοσύνης Αντώνιος Φλώρος. Ο εισαγγελέας Αντώνιος Φλώρος είχε αναφέρει σε έκθεσή του ότι ο Κόλλιας επιχείρησε παρέμβαση στην ανάκριση για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Όποιος δοκιμάσει να κάνει συνειρμούς για τη δίκη για το Λαμπράκι, το Γρηγόρη Λαμπράκι, και για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, φέρει τον ισχυρισμό του. Το 1968 έχουμε ίσως την πιο ουσιαστική σαν σημασία που τον επικαλούνται απαξάπαντες. Τότε όμως ελάχιστοι ήταν στα κάγκελα όπως όφυλαν να είναι, στον υπόλοιπο κόσμο μιλάω. Υπήρξε όμως πολύς πόνος και πολύ μεγάλη αφύπνιση. Το 1968, θυμάστε το I have a dream. Δεν υπάρχει πολιτικός που να μην το καπηλεύτηκε και να μην το είπε μετά. Έχω ένα όνειρο, I have a dream. Δολοφονεί το Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Ηγετική μορφή του κινήματος για τα δικαιώματα των μαύρων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έπρεπε να είναι παγκόσμια μέρα κατά του ρατσισμού και κατά των δολοφόνων. Τρεις δεκαετίες αργότερα το δικαστήριο του Τενεσί αποφαίνεται. Δεκαετίες. Χρειάστηκε για να γίνει δίκη τρεις δεκαετίες. Δηλαδή από το 68 φτάνουμε στο 98. Αποφάνθηκε πως η δολοφονία ενέπλεκε τόσο τη μαφία όσο και τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Μετά από αυτό δεν νομίζω ότι μπορώ. Μια και σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η φίλη μου. Μισό λεπτό. Είναι η φίλη μου η Μαρία Υψάλτη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβετ Ηλιοπούλου και η Βάνα Ρεσβάνη. Στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου η Νάνση. Διάλεξε μία σειρά από τραγούδια. Εγώ, αδερφούλα μου, του πάρω τη σειρά και τα παίζω τώρα όπως έρχεται με την επικαιρότητα. Μετά θα σας παίξω για τα δέσποτα. Τώρα θα σας παίξω για εμάς που λουζόμαστε από αδέσποτες σφαίρες εναντίον της λογικής μας. Θα σας παίξω λοιπόν το DDT, το φάρμακο. Η μουσική είναι του Βασίλη Γαντζία. Τραγουδούν οι χειμερινοί κολυμβητές. Το DDT, το DDT είναι ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό. Το DDT, το DDT είναι ένα φάρμακο καπιταλιστικό. Ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό. Μας το στείλε ο Τρούμαν απ' την Αμερική. Το φάρμακο που λέμε DDT. Το DDT. Το DDT. Είναι ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό. Σκοτώνει τους κοραίους, ψήλους και αρουραίους. Το φάρμακο που λέμε DDT. Το Το-τι-τι-τι. Το-τι-τι-τι. Είναι ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό. Στο στυλό μεγάλος απ' την Αμερική, το φάρμακο που λέμε τι-τι-τι. Το τι-τι-τι, το τι-τι-τι. Είναι ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό. Το βάζουμε στην τρόπα και κάνει ψ-ψ. Το φάρμακο που λέμε τι-τι-τι. Το τι-τι-τι, το τι-τι-τι. Είναι ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό. Το βάζουμε στην τρόμα και κάνεις το φάρμακο που λέμε τι-τι-τι. Το τι-τι-τι, το τι-τι-τι. Είναι ένα φάρμακο καπιταλιστικό. Να είμαστε λοιπόν εδώ. Σήμερα περνάω αμέσως στην πρώτη κλήρωση, γιατί έχω ρίξει και τις διαφημίσεις έξω. Έχω ρίξει το πρόγραμμα η πρώτη κλήρωση. Όχι, νομίζετε ότι θα ασχοληθώ μόνο με τα ζώα. Πάμε στους ανθρώπους και πάμε στην ιστορία και πάμε στις καλές δουλειές. Λοιπόν, η Σπαρτιάτισσα στην αρχαιότητα. Δυναμική γυναίκα, μοναδική μάνα. Για να μιλάμε με όρους πραγματικού πολιτισμού. Άμες δε γεσόμεθα πολλοκάρονες κατά τον Πλούταρχο. Λοιπόν, η Δέσποινα Κούτσαρη έχει κάνει μια καταπληκτική μελέτη και μια καταπληκτική δουλειά που λέγεται «Η Σπαρτιάτισσα στην αρχαιότητα». Το βιβλίο παρουσιάζεται σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα. Έχω και τιμή ως Λάκαινα να είμαι μία από τις τρεις Λάκαινες. Η άλλη είναι η Μαριέτα Γιαννάκου και η άλλη είναι η Φευρονία Πατριανάκου. Θα παρουσιάσει ο Γιάννης Πολίτης, θα συντονίσει την παρουσίαση σήμερα το βιβλίο στον Παρνασσό. Αυτό το λέω για όσους θέλουν να έρθουν να τραβήξουν φωτογραφίες και μετά να βάζουν τις δικές τους λεζάντες. Λοιπόν, μιλάμε για μια επιστημονική εξαιρετική προσέγγιση. Ένα πόνημα το χαρακτηρίζει η ίδια, σεμνή καθώς είναι ως Λάκαινα. Και μπορείτε να δείτε πράγματα που στα αλήθεια βάζουν την ιστορία σε μια άλλη βάση. Η θέση της γυναίκας στην αρχαία Σπάρτη ήταν ξεχωριστή με βάση τα δεδομένα της εποχής. Και φαίνεται ότι παρέμεινε ξεχωριστή διδάσκοντας έναν τρόπο. Ανάμεσα σε αυτούς η γυναίκα στη Σπάρτη είχε γνώμη. Και όχι απλώς είχε γνώμη, της επιτρεπόταν να την έχει και δημόσια. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και να λαμβάνει εκπαίδευση αντίστοιχη με των ανδρών. Και μόνο αυτά αρκούν για να καταλάβει κανένας. Θέλετε να σας θυμίσω, τη Γοργό, να σας θυμίσω την Αιγιδό, τη Λεανδρίδα, την Κλειταγόρα. Έχω την Αρχιδάμια, τη μάνα του Δημάρα του. Έχω να σας πω πολλά από αυτό το βιβλίο. Όμως έχω και 4 βιβλία να κληρώσω. Αποφασίσαμε να κληρώσουμε 4 βιβλία από το ένα και 4 από άλλο. Το άλλο είναι επίσης ιστορικό-βιογραφικό. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Αν θέλετε λοιπόν να πάρετε μέρος στην κλήρωση, αποφασίσαμε να είναι 4 τα βιβλία, επειδή είναι 4 Τετάρτου του 14 και έχω 4 βιβλία από τον έναν τίτλο και 4 βιβλία από τον άλλον. Πάμε λοιπόν στο διαγωνισμό για τον πρώτο τίτλο, που είναι «Η Σπαρτιάτισσα στην αρχαιότητα» της Δέσποινας Κούτσαρη. Μακάρι αυτό να περάσει και σε βιβλιοθήκες και σε σχολεία, να δώσει και αφορμή. Όχι στην Επιτροπή Ισότητας, προς Θεού μόνον, αλλά στα πανεπιστήμια που θέλουν να υπάρξουν άνδρες και γυναίκες, νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να φτιάξουν διδακτορικά ιστορικού και όχι καρτουνίστικου τύπου για την αρχαία Σπαρτιάτισσα. Λοιπόν, ελάτε να πάρετε μέρος στην κλήρωση γράφοντας real κενό Σπαρτιάτισσα και στείλτε το στο 54%. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα έρθουν και οι απαντήσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Λοιπόν, ο κατεξοχήν χώρος της αδέσποτης γνώμης είναι το ίντερνετ. Εννοώ αδέσποτη γνώμη, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Στα μίντια ο καθένας μπορεί να γράφει ό,τι θέλει και να λέει ό,τι θέλει. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αδέσποτων ζώων Και έχουν συμβεί και άλλα πολύ σημαντικά πράγματα, όπως σας είπα στην αρχή. Τώρα το καμερούλα μια σταλιά 0x3, όταν σας έλεγα για τα κλεμμένα όνειρα, η 2x3, η 6x3, η 7x3, κάμερες ανάκτορα, κάμερες σε υπόγεια, κάμερες σε γραφεία, κάμερες στο πέτο, κάμερες στη γραβάτα, κάμερες στο σκουλαρίκι, κάμερες στο δαχτυλίδι. Δεν είναι το καινοφανές, για να αρχίσουμε από τα πρακτικά πράγματα. Και δεν είναι το καινοφανές γιατί στα κλεμμένα όνειρα, το μεγάλο αφεντικό που έχει πάρα πολλά λεφτά για να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους του, έχει βάλει κάμερες στα σπίτια τους και μετά καθορίζει τη στάση του από αυτά και τον έλεγχό τους. Παμάλ. Δεύτερον, έχουν υπάρξει εξαιρετικά χρήσιμες κάμερες στην Ελλάδα. Μία που είχε μπει και κυνήγαγε κάποιον επειδή έπαιζε παράνομα φρουτάκια, κατέληξε στο εξής καταπληκτικό πράγμα. Ο κυνηγημένος και αδικημένος με κάμερα έγινε βουλευτής του λαός και η Ευρωπαϊκή Ένωση πίεσε πάρα πολύ και τα παράνομα φρουτάκια γίνανε νόμιμα στην Ελλάδα και επιτρέπονται. Δίπλα από τα σχολεία, πέρα από τα σχολεία, πάνω στα σχολεία, κάτω από τα σχολεία και έτσι αποκτήσαμε μια κεντρική ευρωπαϊκή παιδεία. Και όποιος πιστεύει ότι η πεποίθηση πάει με την ομάδα ή με την περιοχή, ξέρω, για παράδειγμα, ναζί, ναζιστές, φασίστες στο Πέραμα, ξέρω φασίστες στην Παλίνη, ξέρω φασίστες στην Εκάλη, ξέρω κομμούνια στην Εκάλη, ξέρω κομμούνια στο Πέραμα, ξέρω κομμούνια που αλλού θέλετε. Αυτό μόνο απάντηση σε κάποιον που τόλμησε χιδέα να πει κομμουνισμός και Σπάρτη δεν πάν μαζί. Εκτός από βλάκας είσαι και αδιάβαστος. Σου αφιερώνω λοιπόν εξαιρετικά το τραγούδι του Σπύρου Γραμμένου, τραγουδοποιού του σήμερα, που γράφει ανάλογα με τη διάθεση των ημερών τραγούδια. Ο σκύλος μου. Είμαι ένας σκύλος που ζει στην Αθήνα. Είμαι ένας πρόσφυγας από τη Ραφίνα. Κάποιοι με κράτησαν σχεδόν ένα μήνα και με πέταξαν ένα βράδυ στη Σίνα. Σε βίντεο ένα πράγμα. Έχω λυσάξει στην πείνα. Είμαι ένας σκύλος στην Αθήνα. Σαν του δελειφοριά ή του υδρογόση. Μες στη σταδίου τις πατούσες μου έχω λιώσει. Στο κολονάκι στα Εξαρχεία και κάθε βράδυ στη Σοκράτους 10 ευρώ πουλά ζητάνε για να βρεθώ στην αγκαλιά τους. Μετρώ τα μάξια, μετρώ τους πεζούς, μετράω εξυπνούς, μετράω χαζούς. Τα περιστέρια στο δρόμο μετρώ, μα δεν μ' αφήνουνε να μπω στο μετρό. Είμαι ένας σκύλος που ζει στην Αθήνα. Είμαι ένας πρόσφυγας από τη Ραφίνα. Κάποιοι με κράτησαν σχεδόν ένα μήνα και με πετάξαν ένα βράδυ στη Σίνα. Με πολύ αγάπη στα πραγματικά δέσποτα. Κάπου στο Σύνταγμα από πίσω κάποια ανάγκη μου με πιάνει. Όμως εγώ έχω τρόπους. Δεν είμαι σαν τους ανθρώπους. Θα προσπεράσω τους τσολιάδες, τους ασφαλίτες, τους ταβάδες. Και θα γελάω με την ψυχή μου που κατουράω στο μαξί μου. Μετρώ τα μάξια, μετρώ τους πεζούς. Μετράω εξυπνούς, μετράω χαζούς. Τα περιστέρια στον δρόμο μετρώ, αν δεν μ' αφήνουνε να μπω στο μετρό. Είμαι ένας σκύλος που ζει στην Αθήνα. Είμαι ένας πρόσφυγας από τη Ραφίνα. Κάποιοι με κράτησαν σχεδόν ένα μήνα και με πετάξαν ένα βράδυ στη Σίνα. Σε ως από τώρα αυτός θα τρέχει ο χρόνος για την κλήρωση του βιβλίου «Η Σπαρτιά στην αρχαιότητα», μια ιστορική μελέτη εξαιρετικού ενδιαφέροντος της Δέσποινας Κούτσαρη, Λάκαινα στις ίδιες που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Τρεις λάκαινες στον Παρνασσό η ώρα 6. Σας διαβάζω μόνο δύο κουβέντες που έχουν γράψει στον πρόλογο το βιβλίο. Δεν θέλω να διαβάσω αποσπάσματα εδώ, γιατί είναι τόσο σοβαρό που έχει και μάλιστα τέτοια βιβλιογραφία που το συστήνω σε όποιον θέλει και να μελετήσει και να ξεστραβωθεί και να, να ψάξει παραπέρα. Γιατί εξαιτίας της ιστορίας αυτής καθ' αυτής, αλλά και εξαιτίας των πρόσφατων αναδυφίσεων του Hollywood στους 300 και εξαιτίας του εκτραχυλισμού κάθε έννοιας σοβαρότητας και προσέγγισης των πραγμάτων, η Σπαρτιάτισσα έχει μείνει χωρίς σοβαρή επιστημονική ιστορική μελέτη. Εδώ δεν γράφανε για τους Σπαρτιάτες παρά οι εκτός Σπάρτης, λόγω της, ειδικά μετά το δεύτερο Μεσαινιακό πόλεμο, της κλειστομάρας που είχαν και της καχυποψίας που είχαν οι Σπαρτιάτες για αυτούς που αναφέρονταν στην οργάνωση της πολιτείας τους και μια σειρά από άλλα πράγματα. Λοιπόν, γράφει ο Μιχάλης Σταλής Πουλατζάς, καθηγητής, τοπώνυμα για τη δουλειά αυτή που σας παρουσιάζουμε σήμερα. Μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο για την εκπαιδευτική κοινότητα ως βοήθημα μεγάλου ενδιαφέροντος για την ενημέρωση και κατανόηση όλων αυτών που ασχολούνται ή θα ασχοληθούν με τη σπαρτιατική ζωή, που τόσα πρόσφερε στον τόπο και το σημερινό κόσμο και που ακόμα δεν έχει αναγνωριστεί. Έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί. Γιατί πολλοί ασχολούνται με τη Σπάρτη για να τη διαστρεβλώσουν, για να την προσαρμόσουν στα μέτρα τους, για να διαστρεβλώσουν ακόμα και το νόημα λακωνικών εκφράσεων που περιγράφουν ό,τι περιγράφουν μέχρι σήμερα. Και ο πρόεδρος της εταιρείας λακωνικών σπουδών τελειώνει με το εξής, και το βρήκα εξαιρετικά προσωπικό, συναισθηματικό για τον ίδιο και εξαιρετικό για το βιβλίο, τον πρόλογό του. Τώρα που εγώ βρίσκομαι στη δύση του βίου μου και ξεπέρασα το στάδιο της δράσης και παραδόθηκα στην αναπόλυση και τον οραματισμό, σκέφτομαι πόσο χρήσιμη θα ήταν η μητριαρχία, όχι για να πλάθει ήρωες του πολέμου στα χρόνια της βόμβας υδρογόνου. Ο ατομικός ηρωισμός φαίνεται ξεπερασμένος, αλλά οι ήρωες κοινωνικού βίου δεν χρειάζεται να περιφρονούν το φόβο του θανάτου, αλλά να προσπερνούν αδιάφορα από τις ειρήνες της διαφθοράς, του παράνομου πλουτισμού, του παραγοντισμού και της ανέντιμης συναλλαγής. Να επιδιώκουν τη διάκριση στην κοινωνική προσφορά και τη φιλαλληλία για να είναι όριμοι πολίτες σε ένα πραγματικά αξιοκρατικό δημοκρατικό πολίτευμα που τόσο μας λείπει. Όσο για τη συγγραφέα, νομίζω ότι η σεμνότητα και το ήθος της φαίνεται από τις 4 τελευταίες αράδες στην εισαγωγή. Κοιτάζοντας μέσα μου διερωτώ με, έχει άραγε απομείνει κάτι σε αυτόν τον τόπο από το αρχαίο μεγαλείο σου? Τότε έρχεται στο μυαλό μου η μορφή της Σπαρτιάτισσας μάνα μου και η ευχή που μου έδωσε όταν έφευγα από κοντά της για τις σπουδές μου στην Αθήνα. Άιντε και να μην μας ντροπιάσεις. Εξαιρετικός λοιπόν σε αυτούς που τους αρέσει να μην διαστρεβλώνουν τα νοήματα και για να μην τα μετατρέπουν τους εφιάλτες σε πραγματικότητα, προδομένη μου αγάπη. Στίχη μουσική, Μίκης Θοδωράκης. Στο τραγούδι, η Μαργαρίτα Ζουρμπαλά. Τα μεσάνυχτα που σμίγουνε οι ώρες, προδομένη μου αγάπη. Μεσάνυχτα που σμίγουν οι καρδιές μας, προδομένη μου αγάπη. Νταν, νταν, νταν, νταν, νταν, σημαίνει νταν το τέλος της αγάπης. Δυο πουλιά, δυο περιστέρια, στα αστέρια ταξιδεύουνε μέσα στα αστέρια. Δυο πουλιά, δυο περιστέρια. Που είναι μακριά ο ήλιος, προδομένη μου αγάπη. Τα μεσάνυχτα που είναι κοντά οι ζωές μας, προδομένη μου αγάπη. Τα Ντανανταν, ντανανταν σημαίνει ντανν το τέλος της αγάπης. Δυο πουλιά, δυο περιστέρια ταξιδεύουνε μέσα στα αστέρια. Ταξιδεύουνε μέσα στα αστέρια. Δυο πουλιά, δυο περιστέρια. Ταξιδεύουνε μέσα στα αστέρια, δυο πουλιά, δυο περιστέρια. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψανε. Λοιπόν, φτάνουμε τώρα στην κλήρωση. Σπαρτιάτισσα, κέρδισαν οι εξής τέσσερις αριθμοί. Τον τελευταίο, αστείευαμε πάρα πολύ. Δηλαδή υπάρχει ένα ανέκδοτο από το πρωί, 4 Τετάρτη του 14. Μοιραία μέρα. Είναι η μέρα αφιερωμένη στα δέσποτα ζώα και στο βίντεο κλαμπ. Λοιπόν, 68-51 ένας νικητής, 44-11 ο άλλος νικητής, 52-66 ο άλλος νικητής και 12-14 ο άλλος νικητής. Θα περάσω στην επόμενη μου κλήρωση κολλητά. Αλλά προηγουμένως νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κάνουμε 2-3 επισημάνσεις. Υπάρχει, μια και μιλάμε για δικαιοσύνη, ένα ρητό το οποίο αν δεν υπάρχει, δεν υπάρχει και δικαιοσύνη. Ένοχος ένοχον ουπί. Είναι αξίωμα. Είναι θέση, είναι πράξη. Δεύτερον, όποιος βασίζεται στο περιστασιακό βολικό ενδεχομένως και χρήσιμο φαίνεστε, χάνει το είναι. Λοιπόν, εγώ έχω να πω κάτι για τη δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή και για τους όποιους φιλότιμους αστυνομικούς. Γιατί η γενίκευση είναι αρχή φατισισμού. Υπάρχει κάτι που χάθηκε μέσα στον οριμαγδό του... Ξέρω εγώ, παλιά είχαμε candid camera, τώρα έχουμε casted camera. Δεν ξέρω. Δεν... Λοιπόν, πάμε στην ουσία των πραγμάτων. Δολοφονείται κυριολεκτικά μετά από βασανισμό μέσα σε κελί φυλακών στο επίπεδο της νομιμότητας. Ένας δολοφόνος. Δηλαδή μια πράξη αντεκδίκησης. Αυτό που λέμε ζούγκλα. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες και να έχει αποκαλυφθεί και να βρίσκονται 14 υπόλογοι. Δεν ξέρω ούτε ποιοι είναι υπεύθυνοι, ούτε πώς είναι υπεύθυνοι, ούτε που έγινε. Αυτά είναι δουλειά της δικαστικής έρευνας για να καταλήξει στο αποτέλεσμα. Δεύτερον, η γενναιότητα του Αρείου Πάγου να ψάχνει τα πράγματα σε πείσμα των καιρών, έγινε προσωπική επίθεση, θυμίζω, επιλεκτικά. Διότι οι δικαστές που ασχολούνται με τη Χρυσή Αυγή είναι 16-18. Άρα το να βρίζει κάποιος μόνο μερικούς από μία σκοπιά σημαίνει ότι δεν θέλει να βρίσει τους υπόλοιπους. Και εδώ αρχίζουν και μπαίνουν άλλα πράγματα στη μέση. Τρίτον, τα προϊόντα εγκλήματος παραμένουν προϊόντα εγκλήματος. Τέταρτον, αν κάποιος περιμένει από μένα να πω ότι είναι γενναιότης ή μη παρουσία στο αυτόφορο, είναι γελασμένος. Αν επίσης περιμένει κάποιος από μένα να πω καλά τους έκανε για οποιονδήποτε χρησιμοποίησε την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε απάνω μου, είναι επίσης γελασμένος. Αν θέλετε να πάμε την υπόθεση στο επίπεδο serial κλαμμένα όνειρα, τώρα γιατί κάνω συμμονή μου στο Σαρδάμ και τα λέω κλαμμένα όνειρα και δεν χρησιμοποιώ λάθος τον τίτλο τους που είναι κλεμμένα όνειρα, τότε μπορώ να αρχίσω να λέω εντάξει, ωραία, θαυμάσια. Έχω και ένα ερώτημα. Αφήστε το καλύτερα. Αφήστε το. Γιατί αν αρχίσω να διατυπώνω ερωτήσεις, θα θεωρηθούν πονηρές οι ερωτήσεις σε πονηρούς καιρούς και θα πάρω πονηρές απαντήσεις. Πάω λοιπόν καλύτερα. Στο επόμενο βιβλίο, νομίζω ότι θα ενδιαφέρει πάρα πολλούς. Φεύγουμε από τη Λακωνία τώρα να πάμε στην Κρήτη. Λοιπόν, Άρτεμις Κούπερ, Πάτρικ Λιγκ Φέρμορ, μια περιπέτεια. Είναι μια βιογραφία των εκδόσεων Μετέχμιο. Είναι πολύ μεγάλη δουλειά, πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 9 Απριλίου στις 7 η ώρα στο Μουσείο Μενάκη. Αυτό το λέω για όποιον ενδιαφέρεται να πάει, γιατί θα είναι εκεί η βιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου για τον Φέρμορ, η Άρτεμις Κούπερ, και ο Στέφανος Πρασματζόγλου, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Οικονομίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και συνεκδότης της επιθεώρησης σύγχρονα θέματα. Θα συντονίζει ο δημοσιογράφος Ηλίας Μαγκλίνης και θα χαιρετισμό θα απευθύνει ο διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, ο Άγγελος Δελιβαριάς. Λοιπόν, ο Βρετανός Πάτρικ Λι Φέρμορ, εδώ θα βρείτε και αξίες, αξίες εν στόλων, αξίες σπαρτιατικές σε καθόλου Έλληνες ή αν θέλετε κατ' επιλογήν λάτρεις των Ελλήνων και όχι σκέτους φιλέλληνες. Ανθρώπους προσπάθησαν να πατήσουν πάνω στον ελληνικό πολιτισμό, να τον ζήσουν, να τον βιώσουν και κυρίως να μην τον εκδικηθούν και να μην τον ευτελήσουν. Κι ας ήταν ξένοι. Ο Πάτρικ Λι Φέρμορ, που γεννήθηκε το 2015 και πέθανε το 2011, θεωρείται ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός συγγραφέας της εποχής μας και θρυλική φυσιογνωμία που συνέδεσε τη ζωή του με την Ελλάδα. Οι περιπλανήσεις του ξεκινούν όταν ήταν 18 χρονών, το 1933. Αντί να ακολουθήσει τη στρατιωτική σταδιοδρομία για τον οποίο τον προόριζαν, πέρασε τη μάχη, ξεκίνησε να διασχίσει στην Ευρώπη με τα πόδια, με προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Είχε ασίγαστη περιέργεια για τον κόσμο και έκανε αυτό το μυθικό κατόρθωμα μέρες του 1933, περνώντας από διάφορες δοκιμασίες. Έφτασε στην πόλη μετά από 2 χρόνια την πρωτοχρονιά του 1935. Από εκεί πέρασε στην Ελλάδα, έμεινε στον Άθο, ταξίδεψε στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη στερεά Ελλάδα, έμαθε ήθη, έθιμα, γλώσσα της χώρας που έμενε να γίνει η δεύτερη πατρίδα του. Όταν κηρύχθηκε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Πάτρικ Λι Φέρμορ γύρισε στην Αγγλία. Κατατάχθηκε στην Ελλανδική Φρουρά και εξαιτίας των ελληνικών του τοποθετήθηκε σύνδεσμος αξιωματικός στον ελληνικό στρατό. Καταραίει το αλβανικό μέτωπο και ο Πάτρικ Λι Φέρμορ βρίσκεται στην Κρήτη. Μεταφιέζεται σε βοσκό, όχι σε καμεροβοσκό. Έζησε 2 χρόνια στα βουνά, οργάνωσε τον αγώνα των ανταρτών και ηγήθηκε της ομάδας που απήγαγε το γερμανό διοικητή, το στρατηγό Κράιπε. Ο ίδιος δεν είχε ποτέ αναφερθεί στο περιστατικό στα βιβλία του, τα οποία αγαπήθηκαν από εκατομμύρια αναγνώστες στο όλο τον κόσμο και μεταξύ αυτών εξέδωσε τα βιβλία «Μάνι», «Ρούμελι», «Η εποχή της δωρεάς», «Ανάμεσα στα δάση και τα νερά». Μέχρι το θάνατό του ζούσε στη Μάνι, σε ένα σπίτι που σχεδίασε μαζί με τη γυναίκα του, την αξέχαστη φωτογράφο Τζοάν Λι Φέρμορ, τις οποίες οι φωτογραφίες περιλαμβάνονται στα βιβλία του «Μάνι» και «Ρούμελι». Η αναγνώριση της προσφοράς του στη χώρα του τον έχρισε υπότι της, από την Βασίλισσα της Αγγλίας. Ακαταμάχητη αφήγηση, εξαιρετικό βιβλίο, μεγάλο, γεμάτο φωτογραφίες και πληροφορίες για αυτούς που αγάπησαν την Ελλάδα και φρόντισαν να μην την προδώσουν πολιτισμικά. Αν θέλετε λοιπόν να πάρετε μέρος στην κλήρωση για 4 βιβλία των εκδόσεων Μετέχμιο, γράφετε Real και No Μετέχμιο και πάμε, το στέλνετε στο 54%. Γράφετε λοιπόν Real και No Fairmore. Αν θέλετε να γράψετε και Patrick Lee Fairmour, ακόμα καλύτερα. Και το στέλνετε στο 54%. Γιατί μου καθένας ψάχνει το δίκιο του. Η στίχη είναι του Οδυσσέα Ιωάννου. Η μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη στο τραγούδι «Η Γιώτα Νέγκα». Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε. Όταν έρχομαι κοντά, εγώ μετράω παρέστα μου. Θα βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εσύ τον κόσμο όλο, νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. στο πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εγώ μετράω τα ρέστα μου να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Λοιπόν, για το βιβλίο για τον Patrick Lee Fermor, σας θυμίζω, γράφεται Real κενό και γράφεται ό,τι όποιος τον ξέρει γράφει Fermor και ίσως ενδεχομένως όλο το όνομα του. Όποιος δεν τον ξέρει, δεν είναι υποχρεωτικό να τον ξέρουν όλοι. Μακάρι να τον γνώριζαν όλοι. Είναι από αυτούς που μας αγάπησαν και μας τίμησαν. Και φανταστείτε ότι για οργάνωση Αντάρτικου και την απαγωγή του Κράιπε έγραψε τόσα βιβλία για την Ελλάδα, δεν έκατσε να γράψει, ούτε να καυχηθεί, ούτε να κάνει τον καμπόσο, ούτε να κάνει το σπουδαίο. Εντάξει. Στη μάνη ζούσε. Τι θα έκανε, ρε παιδιά, δηλαδή. Πώς να σας το πω. Και ξέρετε, έχετε και ιδέες. Πλακώσατε με τις Σπαρτιάτσες. Στα αλήθεια, οι Σπαρτιάτσες συμμετείχαν στην ιστορία της Σπάρτης. Και δεν θα μπορούσε να έχει γραφτεί η ιστορία της Σπάρτης χωρίς τις γυναίκες της. Δεν αναφέρομαι μόνο στη Γοργό, έτσι. Λοιπόν, κακά τα ψέγματα. Και το ήταν η Επιτάζ. Έχει μια άλλη ουσιαστική, διαφορετική προσέγγιση από αυτά. Επομένως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν ενδιαφέρεστε για την ιστορία, καθίστε, διαβάστε την, ψάχτε την. Μην μένετε στις πληροφορίες που μπορεί να έρχονται στο επίπεδο καρτούν. Πώς να σας το πω. Δεν γινόντουσαν, ας πούμε, για παράδειγμα, λαμπαδιδρομίες. Πώς να σας το πω, λαμπαδιδρομίες δεν γινόντουσαν στις Ολυμπιάδες. Πώς να σας το πω. Καθιερώθηκε στις μέρες του Χίτλερ, ρε παιδάκι μου, η λαμπαδιδρομία. Και αυτός έλεγε ότι είναι Σπαρτιάτης. Μην τρελαθούμε. Δηλαδή, έχουν ακουστεί και έχουν ακουστεί και για τη Σπάρτη και για την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Πρέπει να τα βλέπουμε στο χορό χρονό τους τα πράγματα. Στο χορό χρονό τους τα πράγματα. Γιατί υπάρχουν γεγονότα που δεν ξεπερνιούνται. Δεν ξεπερνιούνται. Όπως ο άδικος πόνος. Το αίμα του Φίσα κυλάει. Όπως και το αίμα αυτών που ενδεχομένως δεν μάθαμε ποτέ. Γιατί ήταν αδέσποτα ανθρώπινα σκυλιά που ο καθένας τα αντιμετώπιζε διαφορετικά ιδεολογικά. Λοιπόν, επειδή ο πολιτισμός είναι πλατή πράγμα και είναι παγκόσμια γλώσσα, φτάνει να τον σέβεσαι και να μην τον οικειοποιείσαι. Φτάνει να σε κάνει καλύτερο και όχι χειρότερο, για να δικαιούσαι μετά και τον όρο του πολίτη και του πολιτικού ζώου. Και γιατί στη γλώσσα μας, δόξα τω Θεώ, έχουμε φτιάξει και τη λέξη κτίνος για να το απομακρύνουμε από την αξία της ζωής αυτής καθ' αυτής. Δεν θέλω πια να ξαναρθείς. Η στίχη και η μουσική είναι του Μανώλη Χιώτη. Στο τραγούδι ο Γιώργος Δαλάρας. Στις κιθάρες ο μεγάλος Αλτιμέολα και ο Γιώργος Δαλάρας. Διαχρονικό τραγούδι με δεκάδες εκτελέσεις, διασκευές, ερμηνείες, μεταφράσεις σε τρεις γλώσσες. Γενιές και γενιές έχει να μεγαλώσει ακόμα. Γραμμένο το 1961, αντέχει μέχρι σήμερα που πάει να πει πως το κάτι της του έχει. Γιατί ένας επαγγελματίας μουσικός, ο Χιώτης, στο εργοστάσιο του Περισσού διεύθυνε την Κολούμβια. Δεν ήταν ο Περισσός αυτό που σήμερα μπορεί να πω κάποιος και σαν και εμένα και να ακουστεί αναφορά. Ήταν και το εργοστάσιο της Κολούμβια. Λοιπόν, για το οποίο έχουν γίνει τόσες και τόσες κουβέντες. Έχουμε ξεπουλήσει τόσα πολλά πράγματα πολιτισμικά που είναι εκ του Περισσού να τα αναφέρω, δεν χωράνε όλα μαζί εδώ. Λοιπόν, η ουσία δεν είναι οι Ολυμπιάδες, ούτε Ολυμπιακοί αγώνες. Είναι το μεσοδιάστημα, λέει η Λένα. Και έχει δίκιο. Άντε, Λένα μου, δεν θέλω πια να ξαναρθείς. Όχι η Ολυμπιάδα, ούτε εσύ. Το τραγούδι λέγεται έτσι. ξαναρθείς στο μολόγο. Ποτέ στο δρόμο μου να μη βρεθείς για να σε δω. Θα μου θυμίσεις τα παλιά, τα πρώτα βράδια μας. Θα μου θυμίσεις και τα πρώτα χτυποκάρδια μας. Δεν θέλω πια να ξαναρθείς. Δεν θέλω πια μες στην καρδιά φωτιά. Δεν θέλω πια να σ' αγαπώ. Να σε ξεχάσω προσπαθώ. Γιατί ζητάς να ξαναρθείς. Πρώτου να φύγεις έπρεπε καλά να το σκεφτείς. Σε αγαπούσα κι ήσουν η αδυναμία μου. Όλοι λυπάμαι που χωρίσαμε λατρεία μου. Δεν θέλω πια να ξαναρθείς. Δεν θέλω πια μες στην καρδιά φωτιά. Δεν θέλω πια να σ' αγαπώ. Να σε ξεχάσω προσπαθώ. Θέλετε τώρα δύο πραγματικά μεγάλες ειδήσεις. Στη Γενέβη, όπου και η έδρα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας, έχουν παρέμβει οι Ευρωπαίοι μεγαλοκεφαλαιούχοι, βιομηχανοί και επιχειρηματίες. Και έχουν παρέμβει με τι σκεπτικό. Θα με θυμηθείτε, θα τα ακούσει το μέτρο που θα περάσει η Ευρώχησποσή. Σιγά σιγά θα υπάρξουν και κατάλληλες εκστρατείες γι' αυτό. Περιορισμός του δικαιώματος της απεργίας. Πώς σας φαίνεται? Πάει πακέτο με τις ατομικές συμβάσεις εργασίας. Θα υπογράφεις. Δεν θα μείνω έγκυος αν είσαι γυναίκα. Δεν θα κάνω αυτό. Θα δεχτώ 200. Δεν θα είμαι ασφαλισμένος. Δεν θα είμαι τέτοιο. Άμα είσαι εκβιαζόμενος από την πνιγυρία ενεργεία, μπορεί και να υποκύψεις. Και αφού το κάνεις αυτό, στο τέλος θα λέει: δεν θα παίρνω και μέρος σε απεργία, γιατί θα θεωρούμε αδικαιολογήτως σαπόνα. Για να δείτε πώς πλησιάζει το πράγμα σιγά σιγά, πώς πλησιάζει το πράγμα σιγά σιγά σε μια κατοχύρωση και έναν εκφασισμό της κοινωνίας, ο οποίος πάει παρέα με τον καπιταλισμό και είναι και ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο που εμφανίζεται την ώρα που πρέπει, όπως πρέπει, με τα μέσα που πρέπει, για να μην χαθεί το χρήμα. Θέλετε και μια δεύτερη είδηση? Τι είπα να πει μετανάστης? Εσείς λέτε τώρα ότι είναι θέμα ιδεολογικό, μας παίρνει τις δουλειές. Τι λέτε καλέ, business είναι. Business, εγώ το λέω, όχι. Euroobserver, ειδικά για τους λάτρεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκαλύπτει ότι πλέον, για να είναι τα πράγματα πιο απλά, θα πάει σε ιδιωτικές εταιρείες security η φύλαξη των στρατοπέδων κράτησης μεταναστών. Εδώ έχει πάει σε ιδιωτικές εταιρείες η παραστρατιωτική φύλαξη των στρατιωτικών καταβλισμών των εισβολέων σε Ιράκ, Αφγανιστάν, Νταρφούρ, Ιουγκοσλαβία κτλ. Υπάρχει από δίπλα μια εταιρεία μεγάλη, η οποία φροντίζει την ειρήνη στον κόσμο, φυλάει τους στρατιώτες. Δηλαδή, άντε τώρα να μιλήσεις για ήταν η επιτάση, ιδεολογία, πατριωτικό πόλεμο, Λένιν, τίποτα. Αυτά τώρα είναι θέματα έτσι, παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού, μια προσέγγιση δημοκρατική, γιατί όχι και ιδιώτες. Και βέβαια, μα δεν έχεις δουλειά, γιατί όχι. Άμα έχεις και λίγα μπράτσα και λίγα τέτοια και λίγες γνώσεις, πού βρίσκεις δουλειά, γίνεσαι ιδιώτης φύλακας των στρατοπέδων κράτησης μεταναστών. Η G4S, η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία βρετανική ασφάλειας στον κόσμο, είναι μεταξύ των διαγωνιζομένων, για διαγωνισμό που γίνεται για το κέντρο κράτησης αλλοδαπών σε Παρανέστη, Δράμας, Κόρινθο και Ορεστιάδα. Θέλετε κι άλλα? Επειδή δεν μπορώ και πρέπει να πάρω μια βαθιά αναπνοή, ακολουθούν διαφημίσεις. Και αμέσως μετά εδώ θα είμαστε. Σας θυμίζω το διαγωνισμό. Έχω κι άλλα να σας πω, που ψαρεύω. Υπάρχουν και κουλά στο διαδίκτυο, τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ. Όταν λέω κουλά, εννοώ έτσι, αυτό που λέμε, με τρελές ειδήσεις. Αδέσποτες, να το. Ανάμεσα σε αυτές τις αδέσποτες είναι ότι πρόκειται να κλείσουν όλα τα γυμναστήρια. Το λέω για τους άντρες, ειδικά τους νέους που θέλουν να πάνε στα γυμναστήρια. Και πρόκειται να κλείσουν για ένα παράξενο λόγο, διότι επιστημονικώς έχει αποδειχτεί κάτι που σχετίζεται με το γυναικείο στήθος. Αφήστε το. Έλα τώρα, σας αφήσω λίγο στην αγωνία να σας πω πώς γλιτώνεις το έμφραγμα, τις θερμίδες και την παραπανίσια απλώς κάνοντας τον πανιστηρτζή. Είναι από αυτά τα ωραία. Πάμε διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά. Να λοιπόν που σας περνάω τώρα, εντάξει, με έχετε πλακώσει σε διάφορα ιστορικά που ξέρετε για τη Σπάρτη. Φύγαμε από τη Σπάρτη μέσα στον Patrick Fermor τώρα, αλλά δεν πειράζει, μερικά από αυτά είναι και πάρα πολύ ωραία. Ο φίλος μου Βασίλης θυμάται πως οι γυναίκες είχαν αναλάβει στη Σπάρτη, διαβάστε ρε λέει και λίγο Λακεδαιμόνη Σαράντι Καργάκο, φρόντιζαν τη διαχείριση των οικισμών, είχαν ιδιοκτησία, είχαν τα του οίκου τους και των καλλιεργειών, ήταν αφεντικά λέει μάλιστα. Είχε δομή η Σπάρτη τριτάξιο δημοτικό εξατάξιο γυμνάσιο περίπου χονδρικά. Είχε νοσοκομιακή περίθαλψη, τα άρρωστα και τα ορφανά σε ειδικές κατασκηνώσεις στον Ταΐγετο μακριά από κινδύνους. Η ανάπερη πολέμου, ειδική με έρευνα και καθήκοντα και αξιώματα στην πόλη της Σπάρτης. Λοιπόν, ας μην μας μιλάνε όσοι μιλάνε για τη Σπάρτη μόνο για στρατοκρατία και μιλιταρισμό. Αλήθεια είναι. Και αυτή την έννοια έχει και το βιβλίο Η Σπαρτιάτσα. Στην αρχαία Σπάρτη, δηλαδή, η ύπαρξη της γυναίκας. Όταν θέλετε, γιατί θα τελειώσει σε λίγο ο διαγωνισμός, να κερδίσετε ένα βιβλίο για τη βιογραφία του Patrick Lee Fermor, ενός εξαιρετικού ανθρώπου που αγάπησε την Ελλάδα και φρόντισε να την τιμήσει με τη δουλειά του και το έργο του και την παρουσία του. Λοιπόν, σας γυρίζω στις ειδήσεις. Είμαστε, διανύουμε εποχή μπανιστηριού. Μπανιστήρ ντουλάπ άνοιξε, άμα θέλετε έτσι ένα γενικό σχόλιο. Λοιπόν, αφού άνοιξε το μπανιστήρι του ΛΑΠ, εγώ ψάρεψα το εξής από το διαδίκτυο. 10 λεπτά την ημέρα παρατήρησης ενός πρικισμένου γυναικείου στήθους ισοδυναμεί με 30 λεπτά αεροβικής. Δεν τα λέει κάποιος σεξιστής αυτά, τα λέει η Dr. Karen Weatherby. Γερμανική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι κοιτάζοντας ένας άντρας τα στήθη των γυναικών για λίγα λεπτά την ημέρα, είναι καλύτερο για την υγεία του από το να πηγαίνει στο γυμναστήριο. Ισοδυναμεί με 30 λεπτά αεροβικής γυμναστικής. Δηλαδή, αντί να κοπανιέσαι και να υδρώνεις, χαζεύεις το στήθος μιας γυναίκας για περίπου 10 λεπτά. Πέρασε 5 χρόνια παρακολουθώντας τις επιπτώσεις της παρούσας μοναδικής ανακάλυψης. Οι γυναίκες, οι άνδρες που έβλεπαν γυναικεία στήθη καθημερινά είχαν χαμηλότερη αρτηριακή πίεση, βραδύτερους ρυθμούς παλμού, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο της στεφανιαίας νόσου. Οι άνδρες άνω των 40, λέει η δόκτωρ, θα πρέπει να περνάνε τουλάχιστον 10 λεπτά θαυμάζοντας ένα στήθος μεγέθους D-cup ή και μεγαλύτερο. Το δεκάλεπτο ξεμάτιασμα συνίσταται για τους άνδρες άνω των 40. Όσο να είναι, οι πιτσιρικάδες έχουν ευκαιρίες για live καταστάσεις. Λοιπόν, αν θέλετε να πολεμήσετε την υπέρταση, μπανιστήρι. Νόμιμο, γερμανική μελέτη σε English Journal. Από γυναίκα γραμμένο. Τι να σας πω μετά από αυτό. Ας πάω στους ρεμπέτες του Ντουνιά. Σε μια άλλη παρεξήγηση. Ποια παρεξήγηση έχει σημασία. Το ρεμπέτικο πίσω το 49, όταν το βρίζανε δεξιοί ή αριστεροί, το είχαν απαξιώσει το ρεμπέτικο, εστάθηκε πηγή έμπνευσης για τον Αστόμανο Χατζηδάκη. Τόλμησε το Γενάρη του 49 στο Θέατρο Τέχνης, σε μια εποχή ματοβαμένη εμφυλιοπολεμική μετά τον πόλεμο, να το αποκαταστήσει, έδωσε διάλεξη ο Μάνος Χατζηδάκης το 49 στο Θέατρο Τέχνης. Αυτά είναι τα αποθησαυρίσματα του πολιτισμού μας, του σύγχρονου. Μετά τη διάλεξη τι έκανε ο Μάνος Χατζηδάκης, παρουσίασε το Μάρκο Βαβακάρη και τη Σωτηρία Μπέλου, που τραγούδησαν μπροστά σε ένα έκπληκτο κοινό, το οποίο στο τέλος χειροκροτούσε ασταμάτητα. Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά. του Μάρκου Βαβαγάρη, στο τραγούδι «Η Βούλα Σαββίδη», μια διασκευή του Μάνου Χατζηδάκη. Εσάς, μου στέλνετε κάτι φωτογραφίες που είμαι με τον Μπαλτάκο, με το Σαμαρά, στην παρουσίαση του βιβλίου του Μπαλτάκου, Το τέλος του Εφιάλτη. Σας είπε κανένας ότι έχω κανένα λόγο να απολογηθώ, μην ξεράσω? Σιγά μην αρχίσω να δίνω ιδεολογική ή πολιτική ταυτότητα σε βιβλία τα οποία διαβάζω ή παρίσταμαι στην παρουσίασή τους. Το βιβλίο του Μπαλτάκου για το τέλος του Εφιάλτη είναι από τα καλύτερα βιβλία που έχουν γραφτεί για τον Εφιάλτη, για τον προδότη και για το τέλος που βρήκε. Μη μου λέτε λοιπόν εμένα ναι, για κάνοντας σχολιάκια επίπεδου χαρικλινισμού. Όχι τέτοια. Έχω διαβάσει βιβλία και το Mein Kampf έχω διαβάσει. Και από αυτό μέχρι τους φόνους εν ονόματι, τις προδοσίες εν ονόματι, η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, για να μην μπούμε σε τέτοιου είδους διαλόγους, απλώς το λέω επειδή στείλατε 3-4 φωτοτυπίες έγχρωμες, δηλαδή μουρλαθήκατε, στέλνετε φωτοτυπίες. Λέτε να μπορώ, εμένα η μάμα να μου έμαθε ένα πράγμα, να μην τρέπομαι για τις πράξεις μου, για το τι διαβάζω και το τι έχω στο κεφάλι μου. Μπορεί να με ελέγξει μόνο το κεφάλι μου το ίδιο και η συνείδησή μου. Κομμένα λοιπόν τα αστιάκια, σας το έχω ξαναπεί. Το αστιάκι κομμουνίστρια της Εκάλης συνήθως το ακούς από φασίστες της πολιτείας, της Παλίνης, της Ραφίνας ή οπουδήποτε αλλού. Και επειδή δεν πάει με την εντοπιότητα η ιδεολογία, και επειδή δεν πάει η ιδέα με την πράξη παρά μόνο στους ανθρώπους οι οποίοι είναι συγκροτημένοι, εάν θέλετε να συνεχίσουμε έτσι, τότε προτείνω για εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τη Ραχίλ Μακρύ, να βγάζει τις αποφάσεις ποιος είναι αθώος και ποιος είναι ένοχος περί εγκληματικής οργανώσεως πριν καν δικαστεί, και τότε να προτείνω τον Ηλία Κασιδιάρη για επίτιμο μέλος της Ένωσης Συντακτών ή της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος. Και επειδή αυτού του είδους τα αστιάκια εγώ δεν μπορώ να τα κάνω, δεν θα με ακούσετε να αναφωνώ ποτέ. Καλά έκανε όποιος έχει δράσει. Κτίνος που έχω απαξιώσει εγώ μέσα μου, Είμαι στα Κάγκερα πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια με προσωπικό τίμημα για την άσκηση δημοκρατίας και στο επάγγελμα. Πράγμα εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολο για παπαγάλους και μαύρα σκυλιά. Γύραν τα μάτια μου στη γη. Η μουσική είναι του Βαγγέλη Κορακάκη μαζί με τους στίχους. Στο τραγούδι «Η χαρά πομώνει». Ίσως να περιγράφει πως σαν περιστέρια στον καιρό το παγωμένο, άνθρωποι που κουράστηκαν κοίταν κάτω αντί για πάνω. Μας πήρε η νύχτα, μας πήρε η μπόρα και ένας τρελός βοριάς που φύσηξε νωρίς. Ποιος σταματάει στη μεγάλη κατηφόρα μες στο σκοτάδι που να δεις να κρατηθείς. Ποιος σταματάει στη μεγάλη κατηφόρα μες στο σκοτάδι που να δεις να κρατηθείς. Γύραν τα μάτια μου στη γη και ξεχαστήκανε. Πόσο κουράστηκα ζωή να περιμένω. Δεν είχα όνειρα πολλά κι όμως χαθήκανε. Σαν περιστέρια στο καιρό το παγωμένο. Μας πήρε η μπόρα και ένα παράπονο που έγινε φωτιά. Πώς να κρατήσεις για τη δύσκολη την ώρα λίγο κουράγιο, λίγη ελπίδα στην καρδιά. Πώς να κρατήσεις για τη δύσκολη την ώρα λίγο κουράγιο, λίγη ελπίδα στην καρδιά. Γύραν τα μάτια μου στη γη και ξεχαστήκανε. Πόσο κουράστηκα ζωή να περιμένω. Δεν είχα όνειρα πολλά κι όμως χαθήκανε. Σαν περιστέρια στο καιρό το παγωμένο. Φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, οι νικητές είναι ο 5629, ο 0882, ο 3466 και ο 4001 που κερδίζουν ο καθένας από ένα βιβλίο τη βιογραφία του Patrick Lee Fermor. Νομίζω ότι θα το χαρείτε από ψυχής. Είναι πολύ μεγάλο βιβλίο, θα περιμένω γρήγορα να στείλετε τις γνώμες σας ή τις απόψεις σας. Θα σας αποχαιρετήσω με αυτό με το οποίο ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος. Με ένα γαλατά. Ο Γαλατάς. Η στίχη, η μουσική και το τραγούδι είναι από το μουσικό συγκρότημα Έτσι Ντε. Ο Γαλατάς στην Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Κάποτε φοβόσουν μη χτυπήσει η πόρτα και δεν είναι ο Γαλατάς. Τελικά φτάσαμε στο γαργάλατα τα γαργάλατα και τελικά σήμερα στο γάλα την παστερίωση συμφερόντων και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για να καταλήξουμε τώρα στα ποικίλα γάλατα, τα ιερές παχές αγελάδες των αποκαλύψεων. Ποιον αποκαλύψεων? Αλήθεια αναρωτιέμαι. Ψυχοπασιθής είναι, όπως τον είπε το αστέρι μας? Δεν νομίζω, δεν το κόβω. Μέσα στο σύστημα, μέσα στο σύστημα. Όργανο του συστήματος. Όχι αντισυστημικό, σωτηριακό. Τα χαμουδίθεν κόμμα είναι η Χρυσή Αυγή και αυτό δεν το αλλάζει τίποτα. Ο Γαλατάς λοιπόν, από μέναν για όλους. Είτε πίνετε είτε δεν πίνετε γάλα. Άσε το γάλα, γαλατά. Σ' αυτή τη σκάλα τη βλατιά. Αυτό το γάλα που έχεις φέρει είναι για το γλυκό μου τέρι. 40 χρόνια γαλατάς. Τον κόσμο έχω γυρίσει, μα τέτοια αγάπη δυνατή δεν έχω αλλού γνωρίσει. Άσε το γάλα γαλατά, σ' αυτή τη σκάλα την πλατιά. Αυτό το γάλα που έχεις φέρει είναι για το γλυκό.